bezpośrednio z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Sytuacja bez precedensu. Premier wycofał podpis pod nominacją sędziego Krzysztofa Wesołowskiego do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Do 22 cm spadł już poziom Wisły w Warszawie. Będzie jeszcze gorzej. Rosyjski dron, który spadł na Łotwie, był wyposażony w ładunki wybuchowe, ustaliło wojsko. Skomplikowana sytuacja prawna po tym, jak premier wycofał podpis pod nominacją sędziego Krzysztofa Wesołowskiego do Sądu Najwyższego. Chodzi o kontrasygnatę pod postanowieniem prezydenta w sprawie wyznaczenia tego sędziego na przewodniczącego Izby Cywilnej. Premier zrobił to po tym, jak dwóch sędziów zaskarżyło jego decyzję oraz decyzję prezydenta. Pełnomocnik składających skargę, adwokat Michał Jabłoński, powiedział Polskiemu Radiu, że teraz wiele zależy od tego, w jakim trybie Donald Tusk podjął decyzję o wycofaniu kontrasygnaty. Jeżeli oczywiście pan premier skorzystał z tej procedury, która była w skardze postulowana jako właściwa, w tej sytuacji tej kontrasygnaty tak zwanej, tego postanowienia o zatwierdzeniu w trybie kontrasygnaty, tego postanowienia prezydenta, no w obrocie prawnym nie ma, ponieważ organ właściwy w drodze autokontroli uchylił swój wcześniejszy akt i nie wymaga to od nas cofania tej skargi, ona jest jakby jak najbardziej jak gdyby złożona, tyle tylko, że w tej sytuacji no konieczne będzie umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego przez sąd administracyjny. Nie ma żadnej procedury prawnej, która pozwala na wycofanie kontrasygnaty. W ten sposób Jarosław Kaczyński skomentował decyzję premiera. To jest jeszcze jeden dowód czegoś, co używając słowa bardzo łagodnego można by określić jako woluntaryzm prawny. Ale tak naprawdę to jest po prostu kolejny akt łamania prawa i kolejny akt, który wskazuje no taki no bardzo daleko idący niepokój. Nominacja sędziego Wesołowskiego wzbudziła protesty w środowisku prawników. Został on bowiem powołany przez tak zwaną neo-KRS. Premier przyznał później, że kontrasygnata była wynikiem błędu. Już do 22 cm spadł poziom Wisły na stacji Warszawa Bulwary. To najniższy stan rzeki w historii pomiarów. W najbliższych dniach sytuacja będzie się pogarszać. Jeśli chodzi o wodę przeznaczoną do picia, to zasoby są wysokie i nie zabraknie jej w kranach, uspokaja rzeczniczka Wód Polskich Paulina Pierzchała. Ujęcia wód podziemnych na cele pitne ujmują głębsze poziomy wodonośne, które w mniejszym stopniu są podatne na suszę. W związku z tym obecnie nie występuje ryzyko zagrożenia dostaw wody z ujęć komunalnych. Lokalnie może dochodzić do problemów z dostępem do wody, jednak dotyczyć to będzie przede wszystkim płytkich ujęć gospodarczych. Sytuacja hydrologiczna poprawi się w drugiej połowie tygodnia. Intensywny deszcz będzie padał na zachodzie i południu Polski, a więcej o suszy, która doskwiera Polsce w Pulsie Trójki za pół godziny. Polscy medaliści olimpijscy i ich trenerzy z wysokimi odznaczeniami państwowymi wręczył je podczas ceremonii w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Odznaczenia to docenienie nie tylko sukcesu sportowego. Tak do uhonorowanych zawodników i trenerów zwracał się prezydent Andrzej Duda. Mieliśmy mnóstwo emocji. Pewnie nie jeden widz i telewidz zawału o mało serca nie dostał w czasie różnych konkurencji. To wszystko zawdzięczamy państwu. Choć od zakończenia igrzysk w Paryżu minął niemal miesiąc, to medalistom wciąż towarzyszą emocje. Są też obietnice kolejnych sukcesów. Pracujemy na to, żeby za 4 lata znowu się tutaj spotkać. Droga jest długa, droga będzie ciężka, będzie wiodła przez wiele trudnych turniejów, ale wierzę, że ta drużyna sprawi jeszcze wiele radości kibicom. Jestem bardzo szczęśliwa za to odznaczenie piękne. Myślę, że za 4 lata będzie kolejne. Mówili wicemistrzowie olimpijscy, kapitan drużyny siatkarzy Bartosz Kurek i pięściarka Julia Szeremeta, uhonorowani odpowiednio Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Karol Dermoroz, Polskie Radio. Podczas igrzysk w Paryżu reprezentacja Polski zdobyła 10 medali. 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. To był niestety najsłabszy wynik biało-czerwonych na letnich igrzyskach w XXI wieku. Rosyjski dron, który w sobotę rano spadł na Łotwie, był wyposażony w ładunki wybuchowe. Informacje te podało dziś łotewskie wojsko. Trwają prace wyjaśniające, jak doszło do tego incydentu. Nagranie z chwili, gdy łotewskie wojsko zneutralizowało drona, opublikowała telewizja TV3. Maszyna spadła w rejonie wsi Gajgalawa, która znajduje się około 90 km od granicy łotewsko-białoruskiej. Był to dron typu Shahed, taki, jakie Rosja wykorzystuje w wojnie przeciw Ukrainie. Obecnie trwa analiza zebranych dowodów, powiedział na konferencji prasowej szef łotewskich sił zbrojnych Leonid Kalniņš. Wojskowy podkreślał, że celem maszyny nie była Łotwa, a prawdopodobnie Ukraina. Minister obrony Andrii Spruc powiedział, że w tym momencie i tak najważniejsze jest to, iż łotewska przestrzeń powietrzna została naruszona przez dron państwa agresora. Łotysze chcą wyjaśnić, dlaczego bezzałogowiec zboczył z kursu i swobodnie przedostał się na terytorium ich kraju. Wojsko poinformowało, że na granicę wysłało dodatkowe jednostki w celu wzmocnienia zdolności przeciwlotniczych. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Zapraszamy do Trójki za kilka chwil. A teraz o sporcie. Norbert Michalak. Kibice i media przywitali na warszawskim lotnisku Chopina paralimpijczyków wracających z igrzysk z Paryża. Między innymi kibicom swoje dwa medale, srebrny w szabli i brązowy w szpadzie, zaprezentował Michał Dąbrowski. Jak sam przyznał, niewiele zabrakło do zdobycia złota. Walka była bardzo wyrównana. Przeciwnik nie był pierwszy raz na zawodach, bronił tytułu, także no, spodziewałem się wyrównanej walki. Przegrałem jednym trafieniem, jestem dość zadowolony, chociaż bardziej bym się cieszył, jakbym to wygrał. No szkoda tego złotego medalu. Złoty medal wywalczył za to Kamil Otowski w pływaniu z celem grzbietowym na 150 metrów. Zupełnie inne emocje. Tutaj mi jakoś towarzyszył stres po prostu, a po odebraniu medalu euforia, przed startem po prostu prawdziwe podniecenie sportowe. Reprezentacja Polski podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu zdobyła 23 medale. Julia Szeremeta cały czas może liczyć na złoty medal Igrzysk w Paryżu. W finale polska pięściarka przegrała z kontrowersyjną reprezentantką Tajwanu Lin Yuting, która została poddana badaniom hormonalnym i może zostać pozbawiona olimpijskiego złota. Będzie ono jednak uzależnione od wyników testów przeciwniczki. Szeremeta, która odebrała dziś odznaczenie od prezydenta, zdradziła w rozmowie z Polskim Radiem 24, ile będzie czekać na wyniki testów. Tak naprawdę czas pokaże. Nie wiążę nadziei, ja czekam na wynik. No testy prawdopodobnie zostały już przeprowadzone. Na testy mniej więcej się czeka 3 miesiące, więc musimy czekać, nic nie można zrobić. Powoli wracamy do treningów. Właśnie jadę prosto na obóz do Gostynia. W tym roku planuję wystartować w Mistrzostwach Polski Seniorskich i na Galach Suzuki Boxing Night. Tymczasem piłkarz Barcelony Marc Bernal przeszedł operację kolana, teraz go czeka rok przerwy, poinformował jego klub. 17-letni pomocnik doznał urazu pod koniec meczu trzeciej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy na wyjeździe z Rayo Vallecano. No, zawsze to mamy 3 punkty. Tutaj nasi słuchacze cały czas punktują naszych piłkarzy, oczywiście w nawiązaniu do wczorajszego meczu. Po 2 spotkaniach grupy pierwszej elity narodów Polacy mają na koncie 3 punkty. No jakoś tak próbujemy przebić to w sukces, chociaż wczoraj punktują i to takim mocnym lewym albo prawym prostym. No, lewym to może niekoniecznie. A propos Chorwacji i tego meczu, to wczoraj Polska przegrała. To w Chorwacji wszyscy ludzie, od kobiet do mężczyzn, dzieci i młodzieży, każdy ma 2 zawody. Pierwszy zawód to sport, a drugi zawód to wyuczony, czyli lekarz, marynarz, młynarz, piekarz. Coś w tym jest. No dobrze. Zawsze przy takich meczach są takie komentarze, no... My też mamy swój zawód. Ale doszukujemy się optymizmu i wcześniej przed 17 jeszcze był taki głos słuchacza, żeby jednak, że buduje się drużyna, że już atmosfera jest lepsza, więc oby. Mocno trzymamy kciuki. No a jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i nocą pochmurno, będzie padał deszcz, możliwe burze, najwięcej opadów na południu kraju i tej nocy od 11 stopni na Podhalu do 16 nad morzem. A jutro w całym kraju pochmurno, deszczowo, burzowo, najmocniej popada na południowym wschodzie. Najwyraźniej chłodniej jutro od 16 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, w centrum 20 do 22 w Małopolsce. W Polsce i na Górnym Śląsku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to już czuć w pogodzie w tym tygodniu. Zmiana pogody, gorące powietrze kontynentalne zostanie wyparte przez chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Jeszcze dziś bardzo ciepło było głównie na wschodzie kraju, ale już od jutra temperatura wyraźnie spadnie. Do końca tygodnia więcej chmur, opady deszczu na przeważającym obszarze kraju. No i tak jak słyszymy, na jutro także burze. Z jednej strony cieszy, z drugiej nie, ale o suszy hydrologicznej jeszcze powiemy. Kiedyś staję, patrzę w okno, krótka chwila, idą ludzie tam za bramą. jeszcze senni. Na ulicy, na głowie porzuconych. Nasze domy pośród nocy, nasze domy obok fabryk. Wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień. W audycji popołudniowej i Państwa głosy. W odniesieniu do przedmówcy, do słuchacza, w 100% z nim się zgadzam. Musimy do tego troszeczkę na luzie podchodzić, absolutnie się tym nie przejmować. Uważam, że jakaś iskierka zaistniała. Życzmy im, żeby to się rozwinęło w takim kierunku, aby przestało nam przynosić wreszcie wyraźny wstyd. No i z takiej iskierki oby był ogień. Zapraszamy do Trójki. I aby rozpalił także przede wszystkim nie tylko piłkarzy, ale serca kibiców. 12 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Nie sport, nie emocje, które rozpalały nas w weekend, nie piłkarskie, a dramat, bowiem trwa dramat mieszkańców Alei 1 Maja i ulicy Pruchnika w Łodzi. Przypomnijmy, w sobotę w kamienicy przy Alei 1 Maja 23 doszło do katastrofy budowlanej. Do zawalenia się części budynku doszło w wyniku drążenia tunelu średnicowego pod Łodzią. Dwa tygodnie temu, przypomnijmy też, mieszkańcy zostali wykwaterowani z lokali, pod którymi trwały właśnie te prace. Część z nich już nigdy nie wróci do dawnych domów. Straciliśmy wszystko, tak? Dzieciaki w szkole, nie mamy nic, pozostały tylko rzeczy, które są w hotelu, tak? Kupiliśmy nowe meble, wszystko było meblowane od nowa, a to nagle coś takiego. Jestem przerażona, że ja nie będę miała gdzie wrócić. My tutaj zostawiłam cały dobytek. Nikt nas nie informuje, nikt nam nic nie mówi. Wody w usta ponabierali i cisza. Jeszcze w sobotę władze Łodzi ochoczo deklarowały pomoc mieszkańcom zawalonej kamienicy. Paweł Śpiechowicz, Urząd Miasta Łodzi. Jesteśmy oczywiście gotowi, gmina jest gotowa do zapewnienia mieszkańcom kamienicy nowych mieszkań. Nie ma znaczenia, że jest to kamienica prywatna. Miasto zapewni te mieszkania tym, którzy będą ich potrzebowali w trybie szybkim i będą to mieszkania po rewitalizacji. Dzisiaj komunikaty miasta są już inne. W tej chwili to głównie spółka PKP PLK, w której rękach leży koordynacja całego tego procesu. Jest w trakcie mapowania potrzeb mieszkańców i jeśli tylko będziemy mieli już pełną mapę takich potrzeb, to przede wszystkim spółka PKP PLK, ale również miasto, jeśli będzie taka potrzeba, będą służyć niezbędną pomocą. Na ten moment nie słychać nic o pomocy dla lokatorów sąsiednich kamienic. Ich mieszkańcy także zostali wykwaterowani na czas drążenia tunelu. My, lokatorzy, chcemy się skrzyknąć wszyscy razem i czekamy, aż ktoś nam pokieruje, żeby tak załatwić sprawę i żebyśmy nie wrócili tam. Ja tam wczoraj podjechałam, do tego usłyszałam, że jest pęknięcie duże naszej kamienicy. Gdzieś się osunęła potem już podłoga. Jak już jedna tam poleciała, kamienica cała, to nie jest bezpieczne, żeby tam wrócić. Na pewno nie jest bezpieczne. Ja pracuję zdalnie i będę pracowała i co? Spadnie mi coś na głowę? Ludzie mają dzieci, są starsze osoby. Na razie siedzimy i czekamy. Jesteśmy już tak podminowani tym wszystkim. Już mamy dosyć. Ja się po prostu boję tam wrócić. No też zabrałam parę rzeczy i wszystko praktycznie zostawiłam, bo mówili, że 2 tygodnie i wrócimy na pewno do domu, że tam będzie bez żadnych komplikacji i co 2-3 dni będzie można wejść, nawet te głupie kwiaty podlać czy zabrać coś. W tej chwili nie mogę wejść do mieszkania ponad 2 tygodnie. Bogdan Bielanek, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Łodzi. Czy mieszkańcy będą mogli wrócić? No na razie nie, tym bardziej, że proces relokacji i sam proces drążenia tunelu polega na tym, że relokacja, czyli powrót ludzi z powrotem do mieszkań będzie możliwy dopiero w momencie, kiedy po pierwsze tarcza przejedzie pod kamienicą i opuści na bezpieczną odległość tą kamienicę, a po drugie, jeżeli osoby uprawnione, m.in. nadzór budowlany, potwierdzą możliwość bezpiecznego powrotu do domu. W sytuacji, kiedy mamy właśnie katastrofę budowlaną, taki powrót do domu nie będzie możliwy, przynajmniej dla części lokatorów. Do takiego tematu warto wrócić za jakieś, nie wiem, 1,5 tygodnia, może do 2 tygodni, bo wtedy tarcza przejedzie, będzie można przejść po lokalach. W piątek o 8 dostaliśmy informację, że możemy wrócić od poniedziałku do mieszkań. Było już wszystko umawiane, godziny. Radość, a po południu się okazało, że coś jednak się zawaliło i dlatego też nie mamy zaufania. Mi sąsiadka mówiła, że któregoś dnia właśnie rzeczoznawca mówił, że wszystko jest okej, a po pół godziny wszystko się zawaliło się tam na 1 maja. Anna Znajewska-Pawluk, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Ruszyła pomoc prawna dla poszkodowanych mieszkańców. Od dzisiaj mieszkańcy mogą spotykać się z radcami prawnymi, którzy wyjaśnią możliwości dochodzenia roszczeń i pomogą przygotować wnioski w ich sprawie. Wykonawca nadal pozostaje w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, informując o aktualnej sytuacji i możliwych rekompensatach. Wolimy niezależnych radców prawnych, bo niestety nie mamy zaufania, bo dostajemy sprzeczne komunikaty. Chcemy się poradzić osób niezależnych. Do dyspozycji mieszkańców jest też pomoc psychologiczna. Ale wie pani co, w tym takim momencie, w takiej sytuacji psycholog pomoże? Bo człowiek nie wie, do czego wróci. Nie wiadomo, co będzie. Tu nie da się tak opisać, jak człowiek to przeżywa. A co pani najcenniejszego zostawiła w mieszkaniu? Wszystko praktycznie. No ja tylko wziąłem kilka ubrań. No to wszystko, a wszystko zostało. Cały dobytek praktycznie. Czego się pani najbardziej obawia? Powrotu. I tego, jak będą wyglądały ewentualne odszkodowania. W momencie, gdy ja mam kredyt, czy oni mi ten kredyt spłacą, bo był ubrany pod tą nieruchomość. A jak jej nie będzie, to co mam spłacić? Losem mieszkańców kamienicy przy alei 1 Maja w Łodzi po katastrofie budowlanej zajęła się Eliza Cichosz, a my będziemy sprawdzać, jak eksperci będą pomagać w dochodzeniu roszczeń i przygotowaniu wniosków. Informację przekazał wykonawca inwestycji PKP PLK. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 17 minut po 17. Cause I'm sure now, I'm sure, cause there's more than one, when the world, the bright beaches and the Ważne tematy zagraniczne. W audycji popołudniowej rosyjski dron wojskowy rozbił się we wschodniej części Łotwy. Do zdarzenia doszło w sobotę, ale łotewskie władze poinformowały o incydencie wczoraj. Jest z nami korespondent Polskiego Radia w krajach bałtyckich, Kamil Zalewski. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. No, wiadomo, że dron przybył nie z Rosji, ale z Białorusi. Jakie są nowe informacje w tej sprawie? No, tych informacji jest coraz więcej. Początkowo łotewskie wojsko dosyć lakonicznie informowało o tym, co się stało. Podano jedynie, że rosyjski dron bojowy wleciał w sobotę wcześnie rano właśnie na terytorium Łotwy i spadł gdzieś w rejonie miejscowości Rzeżyca na wschodzie, konkretnie na południowym wschodzie kraju. Dzisiaj na konferencji prasowej szef łotewskich sił zbrojnych Leonid Kalinicz podał więcej szczegółów. Dron, który przyleciał z Białorusi, spadł w okolicy wsi Gajgalawa w rejonie Rzeżycy. Jest to dron typu szachet, taki jakiego używa obecnie Rosja w wojnie przeciw Ukrainie. Zebrano cały materiał dowodowy i trwa dogłębna analiza podzespołów bezzałogowca. Co ciekawe, sama wieś Gajgalawa znajduje się około 90 km od granicy łotewsko-białoruskiej, dosyć daleko. Leonid Kalinicz powiedział, że dron przenosił ładunki wybuchowe, które na miejscu zdarzenia zostały zneutralizowane. Zresztą łotewska telewizja TV3 pokazała takie nagrania, na których nawet widać miejsce detonacji tych właśnie ładunków. Zostało tam wgłębienie, dosłownie dziura po tym ładunku wybuchowym. Łotysze po przeanalizowaniu części materiałów doszli do wniosku, że maszyna nie miała wrogich zamiarów wobec Łotwy i nie leciała specjalnie do tego kraju. Ten kraj nie był celem. Minister obrony Andrii Spruc potwierdził, że można uznać, że dron należący do kraju agresora, czyli do Rosjan, był skierowany przeciwko demokratycznie wolnemu społeczeństwu sąsiadującemu z Rosją. To był cytat, czyli Ukrainie. Minister wielokrotnie podkreślał, że dyskusje o tym, czy ten bezzałogowiec był specjalnie skierowany na Łotwę, czy też nie, są po prostu drugorzędne. Najważniejsze jest to, że łotewska przestrzeń powietrzna po prostu została naruszona przez drona państwa agresora. Spruc od wczoraj podkreśla wagę tego zdarzenia. To poważny incydent, który jeszcze raz przypomina nam o tym, jacy są nasi sąsiedzi i o tym, że musimy zwiększać nasze zdolności obronne. To potwierdza, że łotewska obrona przeciwpowietrzna musi zostać wzmocniona. To właśnie robimy. Na tej dzisiejszej konferencji prasowej szef sił zbrojnych Łotwy Leonid Kalinicz powiedział, że wojsko monitorowało sytuację od samego początku, czyli od momentu, gdy ten dron został zauważony w sąsiednim kraju, czyli na Białorusi. Dodał, że jak tylko obiekt zbliżył się, to był bardzo dobrze widoczny dla łotewskich systemów. Wojskowi tłumaczyli też, czemu dron nie został natychmiast zestrzelony. Kalinicz wyjaśniał, żeby podjąć taką decyzję o jego zniszczeniu, to trzeba mieć po prostu całkowitą pewność, że nie jest to obiekt cywilny, taki jak na przykład paralotnia, czy też mały samolot, który na przykład zapomniał włączyć transponder, dzięki któremu służby naziemne mogłyby go zidentyfikować. Powiedział też, że wojsko nie strzela do wszystkiego, zanim nie upewni się, że dany obiekt nie zagraża bezpieczeństwu. Korespondent Polskiego Radia w krajach bałtyckich Kamil Zalewski, bardzo dziękujemy. Dziękuję, dobrego dnia. Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. 23 minuty po godzinie 17:00 zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Sygnał od państwa mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt z nami niezmiennie na trzy sposoby. Kilkanaście tematów już do dyskusji. Polecamy się. Ale to jeszcze nie wszystko. Your love and your faith.

Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Tylko do 15 września w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill. Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. 17.30, sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W Radio Nawigatorze Trójki Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, witamy. Z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Dobra wiadomość z autostrady A1, z odcinka Nowy Marzy w Arlubie, w grupie na 86 kilometrze. Przejezdne są już wszystkie pasy w kierunku Trójmiasta. Autostrada A2. Tu nie ma tak dobrej sytuacji. Między węzłem Skierniewica a węzłem Łowicz na 385 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Krajowa 8. Dwa dramatyczne miejsca. Pierwszy odcinek Duszniki z Lujszczytna, 20 km, droga zablokowana. I drugie takie miejsce, 24 km dalej, na 44 km między Boguszynem a Bardem w Dębowinie, zderzenie dwóch aut osobowych, trasa numer 8 również zablokowana. 10, odcinek Bydgoszcz-Toruń, Cierpiszewo, 304 km, zderzenie dwóch ciężarówek, ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa trasa numer 28, odcinek Limanowa Nowy Sącz, miejscowość Trzewina, 127 km, zderzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas w kierunku Limanowej. Droga krajowa numer 82, Lublin-Łęczna, w miejscowości Łuszczów Pierwszy, na 11 km, zderzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Jeszcze jedna trasa, jedno utrudnienie, droga numer 92, odcinek Gaj Wielki Poznań, miejscowość Sady, 166 km, zderzenie pięciu aut osobowych, zablokowany jeden pas w kierunku stolicy Wielkopolski. Ostrożności i życzliwości. Po 17.30 skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankat. Marihuana znalazła się na liście substancji, których nie będzie można kupić przez receptomaty. Potwierdził to w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. To jest kwestia pewnego bezpieczeństwa również zdrowia publicznego, żeby dostęp do tej marihuany nie był zbyt łatwy. Jak wyjaśnił, decyzja jest wynikiem konsultacji ze środowiskiem lekarzy i farmaceutów. Na liście jest także morfina, oksykodon i fentanyl. 1,5 hektara lasu spłonęło w miejscowości Zosin w gminie Opole Lubelskie. Z ogniem walczyło około 50 strażaków. Ze wstępnych informacji wynika, że w drzewostanie nie ma dużych strat. To dziś kolejny pożar lasu w Lubelskiem. Rano spłonął prawie hektar lasu w powiecie łęczyńskim oraz ćwierć hektara w powiecie lubartowskim. Za naruszenie praw pacjenta szpitala w Otwocku będzie musiał zapłacić 390 tysięcy złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. 18 czerwca w placówce zmarła 11-miesięczna dziewczynka. Kontrolerzy z Biura Rzecznika Praw Pacjenta stwierdzili, że dziewczynka nie miała zleconych odpowiednich badań. W szpitalu doszło również do błędów związanych z organizacją transportu medycznego. Brakowało także rurki intubacyjnej dla małych dzieci. Rosyjski dron, który w sobotę rano spadł na Łotwie, był wyposażony w ładunki wybuchowe. Informacje te podało dziś łotewskie wojsko. Z kolei rumuńskie wojsko odnalazło szczątki również rosyjskiego drona w pobliżu miasta Periprawa w delcie Dunaju. Maszyna wczoraj wleciała w przestrzeń powietrzną tego kraju. Żołnierze nadal szukają drugiego drona, który mógł spaść w okolicach. Kara Orman. Pełny serwis Trójki o 18.00. Jak humor, tak od 1 do 5, powiedz. Ma 150. Ach, aż tak. No, słuchacz przygotował żarcik i to jeszcze piłkarski. No to za chwilkę będzie na antenie. To posłuchamy. Dobrze. I Państwa również zachęcam. No i także do wysłuchania prognozy pogody. Jutro w całym kraju pochmurno, deszczowo, burzowo. Najmocniej popada na południowym wschodzie. No i wyraźnie chłodniej, od 16-17 stopni na Suwalszczyźnie i Pogórzu, 20 w centrum, do 22 w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Tak się spodziewałem odpowiedzi. A no wiesz, jak przy poniedziałku, po południu, to już za chwilę się ciemno robi, pochmurno, wiecznie, to pogoda też. A to proszę, proszę bardzo. Jak fajerwerki. O fajerwerkach to będzie za chwilę, o suszy hydrologicznej na poważnie za moment. Like the legend of the Phoenix. Huh. ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Radio.pl, nie tylko mailowo 71335, nie tylko SMS-owo, no ale przede wszystkim telefonicznie państwo komentują, no i chyba najlepiej wychodzą, no bo gdzie ja bym zacytował? Nie, w taki sposób jak państwo opowiadają żarty, nawet te piłkarskie, to proszę uważnie posłuchać. To tak na poprawę humoru. Ja jeszcze, no niestety, nawiążę do meczu reprezentacji, mianowicie idę sobie z parkingu do domu przez osiedle i dwoje takich młodych ludzi śmieją się bardzo, jeden drugiego się pyta, czy wiesz, czym się różnią fajerwerki od polskiej reprezentacji piłkarskiej? No nie wiem, bo fajerwerki strzelają. Oj, poszło w korkotrampki. Mętny spojrzenia lot, zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem w strach. oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Ważny temat w audycji popołudniowej dziś i zapowiadany także w mediach społecznościowych. Susza hydrologiczna i wszystko, co z tym związane. To właśnie teraz. Monika Suszek i nasi goście o tym. Puls Trójki. A z nami jest hydrolog dr Michał Wasilewicz z Katedry Inżynierii Wodnej i Geologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na Grzegorza Walijewskiego, który z nami będzie się łączył. Temat niechlubny, kolejny niechlubny rekord rekordów niskiego poziomu Wisły w Warszawie pobity. Po upalnym weekendzie dziś rano wodowskaz w stolicy wskazało tylko 24 centymetry. Jest to najniższy wynik w historii pomiarów. Taki w sumie hydrologiczny dramat nie dotyczy tylko Wisły. To dotyczy również wielu rzek, panie doktorze. Tak jest. Ja bym chciał skorygować, bo teraz wodowskaz już wskazuje 21 centymetrów. Także szybko się zmienia. Szybko się zmienia. Tej wody jeszcze ubywa i ubywać pewnie będzie w najbliższym czasie, dopóki pogoda się nie zmieni i większe opady nie obejmą większości krajów, bo wtedy ta sytuacja rzeczywiście może się zmienić na korzystniejszą. Kiedy mówimy susza hydrologiczna, to w zasadzie dla nas, dla większości odbiorców, niewiele to mówi. Co to właściwie może oznaczać susza hydrologiczna w takiej perspektywie długoplanowej? Dla nas, dla odbiorców, dla mieszkańców? Wydawałoby się, że to jest taki temat, który może być poza nami, gdzieś tam nie dotyczyć nas, jeżeli mieszkamy bezpośrednio nad rzeką. No, to jest takie pozorne, bo rzeczywiście ta susza hydrologiczna może przekładać się na wiele aspektów naszego życia. Na takie proste, ekonomiczne sprawy, jak na przykład ceny żywności, które będą rosły, bo na przykład rolnicy potrzebują więcej wody do nawodnień, albo może też, może nie tyle więcej wody, co tych upraw jest mniej, są słabszej jakości plony, co potem się przekłada na ceny na rynku. Taki inny aspekt, który może, no na szczęście już w mniejszym stopniu nas dotyczyć, to problemy z zaopatrzeniem w energię elektryczną, ponieważ te konwencjonalne elektrownie, które w naszym kraju jeszcze funkcjonują, potrzebują do chłodzenia właśnie takiej wody rzecznej, bo najczęściej te największe elektrownie są zlokalizowane gdzieś tam w dolinach, gdzie ten dostęp wody miał być. projektanci nie przewidywali bardzo często, że te stany wody będą tak niskie i tej wody dostępnej będzie tak mało. Jeżeli problem jest z chłodzeniem, no to taka elektrownia musi zmniejszać swoją moc, co może być problematyczne. No teraz przechodzimy troszkę bardziej w tą energię zieloną, więc może ten problem nie będzie tak drastyczny, jak byłby kiedyś, myślę. To oddajmy jeszcze głos naszemu drugiemu ekspertowi, Grzegorz Walijewski, hydrolog, wiceszef Centrum Hydrologicznego Osłony Kraju, synoptyk z IMGW jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, ten rekordowy niski poziom Wiśle i nie tylko Wiśle, on się cały czas pojawia. Mówimy tutaj o wpływie suszy hydrologicznej na życie człowieka. Co to będzie, oprócz tego, co pan doktor tutaj wspomniał, co to będzie powodowało w naszym życiu, w naszej codzienności, jak ona się zmieni? No, tak naprawdę susza, czy to hydrologiczna, czy inne rodzaje, one wpływają tak naprawdę na całość tego, co się dzieje wokół nas. Bo oprócz tego, co powiedział pan doktor, to oczywiście żegluga śródlądowa właściwie nie istnieje. Niektóre zakłady przemysłowe, które pobierają wodę, operaty wodnoprawne są zrobione i jeżeli jest pewien przepływ, to nie można już pobierać większej ilości wody, żeby nie naruszyć tak zwanego przepływu biologicznego. Albo rolnicy mogą mieć pewien problem, jeżeli na przykład pobierają wodę gdzieś tam z jakichś zbiorników czy rzeki. Natomiast koniec końców myślę, że podczas suszy hydrologicznej my odczujemy to najbardziej w naszych portfelach czy w naszych kontach, bo niektóre ceny usług, niektóre ceny produktów, czy to rolnych, czy to też tych wytworzonych, mogą być po prostu wyższe. Natomiast często jak jest susza, szczególnie w okresie letnim, no mamy do czynienia również z wyższymi wartościami temperatury, więc mamy do czynienia z upałem. No i koniec końców może to też źle wpływać na nasze zdrowie, nasze życie. Także okazuje się, że zmieniający się klimat powoduje między innymi suszę, no a to później wpływa właściwie na wszystko to, co nas wokół otacza, no i na nasze finanse. Ten poziom wody na wodowskazie to już tylko 21 centymetrów, o którym pan doktor właśnie wspominał. Dzisiaj szefowa wodociągów zapewnia, że w kranach wody nie zabraknie. A powinniśmy się w ogóle obawiać takich sytuacji? Panie doktorze? Myślę, że jeszcze obecnie to może dotyczyć niewielkiej liczby ludności, takiej, która ma zaopatrzenie w wodę z bezpośrednich ujęć właśnie takich powierzchniowych, rzecznych, ale to gdzieś głównie dotyczy terenów górskich, podgórskich, bo tam jest ta jakość wody jeszcze na tyle dobra, że można je bezpośrednio pobierać z wód powierzchniowych. Pozostała taka dominująca część kraju raczej pobiera te wody podziemne, które mają też taką bardziej ustabilizowaną jakość. I tam na razie, powiedzmy, ta zasobność nie jest jakoś dramatycznie niska. Ale jeżeli taka susza hydrologiczna będzie się przedłużała, to ona może się przerodzić właśnie w suszę hydrogeologiczną, czyli obniżanie poziomu wód gruntowych, a to już może być kłopotem. A czy w ogóle może dojść do takiej sytuacji, że no, Wisła może wyschnąć? Czy w ogóle przewiduje się takie scenariusze no, długoterminowe jednak? To musiałoby się naprawdę taka susza utrzymywać bardzo, bardzo długo. Ja tylko przypomnę, że w roku 1921 była taka bardzo długa niżówka na Wiśle. Trwała ona od lipca do listopada i wtedy zanotowano... może nie będę operował tutaj stanami wody, bo to jest dla hydrologa mniej konkretna wartość, bardziej chodzi o przepływy, ile tej wody w Wiśle faktycznie płynie. Dzisiaj przy tym niskim stanie wody mamy tej wody około 200 metrów sześciennych na sekundę. To można sobie wyobrazić, taka pojemność tira to jest 90 metrów sześciennych, tak? Taka naczepa, czyli takie dwie naczepy przez sekundę przepływają przez profil w Warszawie. Natomiast w tamtej niżówce, w 1921 roku, ta wartość spadła do 113 metrów sześciennych, czyli o połowę mniej, tak? Tej wody płynęło i ten niechlubny rekord jeszcze nie był pobity. Dużo nam jeszcze do niego brakuje, patrząc na dzisiejsze wyniki. Panie Grzegorzu, są prognozowane opady deszczu w niektórych rejonach Polski, bo jeżeli mówimy o tej suszy hydrologicznej, to nie tylko mamy na myśli Wisłę. Ile tego deszczu musiałoby spaść, aby złagodzić ten kryzys? Muszę powiedzieć, że to nie jest takie jedno jednego. Jeżeli mamy deficyt opadów w tym momencie około 2 miesięcy, a jeżeli dodamy do tego taką wartość ewapotranspiracji, czyli parowania, też około miesięczną sumę, no to można by było powiedzieć, że jesteśmy do tyłu 3 miesiące opadów. Ale jeżeli teraz by spadły nawet te wartości mniej więcej 3 miesięczne, to wcale by nie mogło poprawić tej sytuacji hydrologicznej. Wręcz czasami nawet mogłoby pogorszyć, mogłoby być wręcz za dużo wody, ale pamiętajmy, że tutaj są złożone procesy, bo część wody musi wsiąknąć, część wody wyparuje, część wody zostanie wykorzystana przez rośliny. No w okresie jesiennym może mniej, no bo już tutaj wiadomo, że wegetacja powoli będzie się przygotowywać do wygaszenia, no bo rośliny będą przygotowywały się do okresu jesiennego, zimowego, więc do takiej raczej spokoju. Więc no tutaj to nie można powiedzieć tak, że skoro deficyt mamy powiedzmy 2 miesięczny czy 3, to jak będzie padało codziennie przez 3 miesiące, to sytuacja się poprawi. No to jest zdecydowanie bardziej skomplikowany proces. Natomiast no, tutaj pewnie o przyczynach już wiele mówiliśmy, ale ja przypomnę, że człowiek zrobił wszystko, żeby jednak ten cały proces albo suszy, albo powodzi się pojawiał. Wysuszaliśmy nasze tereny przez nieudolną meliorację. Retencja jeszcze kilkadziesiąt lat temu wynosiła około 14-15%, a my przez wiele lat wysuszaliśmy bardzo ważne ekosystemy, które są na przykład mokradłami. I teraz, no niestety, kiedy mamy okresy suche, to te mokradła nie mogą oddać wody tak jak gąbka, ponieważ no ich po prostu nie ma, tam stoją albo budynki, albo na przykład rozwinęło się rolnictwo. Więc no tutaj też emitujemy ogromne ilości gazów cieplarnianych, przez co atmosfera się bardzo mocno ociepliła. No i teraz, kiedy właśnie duża ilość wilgoci może się skumulować w tej atmosferze, to oddaje tą swoją energię atmosfera w postaci ulewnych opadów deszczu. No ale my tej deszczówki nie zbieramy, nie retencjonujemy, jest dużo betonozy, duża ingerencja w rzeki, prostowanie tych rzek, pogłębianie tych rzek, woda szybko spływa do morza zamiast zatrzymywać się na tym terenie, na którym spada, więc po prostu retencji nie ma i trzeba odbudować retencję. A co musiałoby się wydarzyć, aby ta sytuacja hydrologiczna uległa zmianie? Czy na przykład przyroda może sobie sama z tym poradzić? Panie doktorze, od pana zacznijmy. Przyroda, czyli no właśnie, pojawienie się tego deszczu, tak? To byłby chyba jedyny taki szybki ratunek na tę sytuację. No a to, co już tutaj pan gość z IMGW powiedział wcześniej, to rzeczywiście no, jest słuszne i człowiek musi teraz naprawiać to, co troszkę popsuł w tych ostatnich kilkudziesięciu latach, właśnie tę retencyjność zlewni. Tu jeszcze jeden problem się pojawia, taki, że zmiany klimatyczne prowadzą do tego, że inna roślinność teraz ma to optimum rozwoju. To mówię o takiej roślinności rolniczej. Zboża już mają troszkę za gorąco w naszym klimacie. One mają płytki system korzeniowy. Coraz więcej widzimy upraw kukurydzy. Ona się świetnie czuje w takim ciepłym klimacie, ale problem jest taki, że ona się głęboko korzeni, więc zczerpuje głębsze zasoby wód. Tak? Jest też rośliną wymagającą, jeśli chodzi o potrzeby wodne. Więc no to w dłuższej perspektywie, jeżeli ta struktura upraw będzie się przebudowywała w takim kierunku, może też przynieść takie niekorzystne zmiany, jeśli chodzi o bilans wodny. Ale czy człowiek może w jakiś sposób pomóc temu wszystkiemu, by zatrzymać ten właśnie kryzys suszy hydrologicznej? Co my na co dzień możemy zrobić? Znaczy my myślę, że w takiej skali mikro jesteśmy zbyt słabi, żeby zapanować nad tym procesem, bo to jest proces wielkoskalowy. Tutaj chyba są potrzebne raczej działania też oczywiście człowieka, ale bardziej takie instytucjonalne, spojrzenie na ten problem naprawdę poważnie. Bo teraz to mam wrażenie, że jest taka rozmowa, wracanie do tematu wtedy, kiedy na wodowskazie pojawia się taka niska wartość. Potem troszeczkę się te zasoby odbudowują i tak czekamy do kolejnego okresu suchego. A tu potrzeba jednak takiego głębszego... Głębszej myśli, tak? Tak jest. I planu po prostu, żeby w jakiś sposób temu złagodzić te skutki i po prostu, żebyśmy nie spotykali się tylko wtedy, kiedy widzimy kryzys spowodowany no, tak niskimi wartościami. Bardzo dziękuję naszym gościom. Grzegorz Walijewski, hydrolog, wiceszef Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, synoptyk z IMGW, był naszym gościem. Dziękuję panie Grzegorzu.